kompozycyjnie, i kolorystycznie. Czyli jakby są odwrócenia kolorów swoich. Widzą Państwo tam kolumny i element korpusowy. I co? Która jest bogato dokonana grupami, ale to grupy ma być wykonane tak, że ma imitować mozaikę. Oprócz tego mamy tam przedstawienia świętych patronów rodzin bonickich, czyli jest tam święty Sebastian i święta Anna, ale w ujęciu samotrzeć. Wiemy, że to jest Anna samotrzeć, prawda? Będziemy dzisiaj widzieli u świętej Anny. Ale która? Wyspokosza? Tak się wysuwana właśnie to wyspokosza? Są dwie wersje. Jedna u Bernardynów, a druga w Karnowyżny Bębie. A to było zawsze. Nie. Rozmawialiśmy o Madonie Skórzlawej. A to nie to. To nie to samo. To tak mniej więcej 70 lat różnicy. Starnowa to chyba zaginęła. Tak gdzieś wyczytałem. Czy jest tam? Nie, nie wiem. Nie sprawdzam. Nie byłam w muzeum wypowiedziana. A to ja znam tylko opis. Ale możliwe, że zaginęła. Mhm. Czy ja znam wersję tą właśnie z Muzeum Specjalnego w Tarnowie? Gdzieś tam wyczytałem, że ona tam była, ale nie ma. Ale nie, no niestety. Dobrze, proszę Państwa, i w tej kaplicy mamy zupełnie inną czaszę kopuły niż zygmuntowska. Ona nie jest podzielona na kaplicony. Po pierwsze nie ma tamburu, ale to Państwo już wiedzą, widzieliśmy ją na zewnątrz, mówiliśmy na zajęciach. Ma podział taki na wydzielone listy pomiędzy kolejnymi ukazanymi na alasku postaci świętych. Również bogaty program świętych jest w samej kaplicy. Praktycznie cały ten polski panteon świętych typowy ze świętym Jackiem, Stanisławem, Wojciechem, Florianem. One są, te przedstawienia świętych są poniżej. Natomiast tak jak w kaplicy zygmuntowskiej podzielony jest korpus na trzy arkadowe wnęki, środkowa oczywiście większa i boczne kompozycyjnie węższe i stanowią rodzaj takiej arkadowej wnęki. Czyli jest to kolejny jakiś etap rozwoju we wznoszeniu tych kaplic kopułowych. Lata, w których powstały, to Państwo mają zapisane, ale tylko przypomnę, datuje się ją na między 1605-1610. Posażana na pewno długo dłużej. W 613 pochowany fundator Sebastian Lwoniewski. Dobrze, przesuńmy się może do. Najpierw chodźmy do tego Jacka. Kościoła. W tych przestrzeniach boższych są po prostu prześwity okienne po to, żeby kaplica miała oprócz latarni i okna doświetlenie. Natomiast w pozostałych przestrzeniach, tych wąskich, to są przedstawienia aniołów, które wykonał Tommaso della Bella, nadworny malarz Zygmunta III Wazy, ale mieszkający tutaj u Dominikanów i bardzo wiele obrazów tutaj dla Dominikanów w ogóle namalował. Również te dekoracje po bokach. To są dzieła Tommaso della Bella przedstawiające cuda świętego Jacka. Jeden z tych aniołów się nie zachował, spłonął w czasie pożaru i to jest to przedstawienie, które jest pożarem pożarem Krakowa, więc to będzie to nowsza wersja tego anioła. No, wykonana po pożarze w 1850 roku w oparciu o to, jak mniej więcej ten anioł mógł wyglądać. Ale takim współczesnym elementem jest to, że w dole jest pożar Krakowa. Rozpoznajemy bryłę po lewej stronie kościoła Dominikana z indotyckim szczytem. Widzimy? Dobrze. Bardzo bym chciała, by Państwo zwrócili po pierwsze uwagę na ten renesansowy portal, w którym stoimy. I tu widzimy w te piękne przykłady, bardzo silny wpływ ornamentów i kaplicy zygmuntowskiej. Widzimy bardzo piękne groteski. Proszę zobaczyć, jakie one są delikatne, dlatego dzisiaj klata jest przed portalem, bo one rzeczywiście mogą być narażone na zniszczenia. Na przykład to, że w kaplicy zygmuntowskiej mówiłam, że są wręcz bardzo zmysłowe elementy dekoracji wielkości arabeski. Możemy zobaczyć również na tym pasie tutaj. Widzimy? Zupełnie naga postać. Zastanawiamy się, czy to nie jest przypadkiem dekoracja z połowy XVI wieku. Jednak większość z nas stwierdziła, że to jednak musi być ten etap z lat 20. XVII wieku, bo może być to po prostu pewna zaszłość. Również na ten czas datuje się te płociny z dużymi dekoracjami figuralnymi. Są to cnoty kardynalne. Tu prawdopodobnie jest miłosierdzie, wiara, przepraszam, nadzieja, miłość. I one w jakiś sposób się wiążą z pendentywami. I w pendentywach mamy również dekoracje, ale tam już złocono. Tam mamy przedstawienia wstrzemięźliwości, rozwagi, sprawiedliwości i nadziei. Widzimy? To jest sama konfesja przedstawiona przez... To jest wykonawcą. Tak, momencik. Ten etap, który widzimy, wykonywał architekt Jarząby. Także jak z filmu, przepraszam, natomiast to, co widzimy ponad korpusem, jest późniejsze, około 1700 roku i wykonywał Baltazar Fontana, a dekoracje malarskie Karol Dankwart z Nesy, ten sam zespół sztukatora i malarza, który będziemy mieć u świętej Anny. I to jest jakby kolejny etap przebudowywania, dekorowania tej kaplicy, około 1700 roku. I z tego czasu to jest po prostu ta koncepcja starsza, wyciężna, pożyła zawalenie. Jak usłyszałam, że tutaj jest niebezpieczny, to myślałam, że znowu jakieś pomknięcia, bo jest to kaplica na piętrze. Te anioły, które tu widzimy, to również przypisywane są rzeźby Baltazarowi Fontany. One są drewna, liksowane i wyżyski zwrócone. Trzymają owszem marmurowy sarkofag, na którym piętrzy się grupy aniołków i mamy przedstawioną apoteozę świętego Jacka. Więc proszę Państwa, kaplica jest połowy XVI wieku, przebudowana z końcem XVI wieku. Obecny kształt, jeżeli chodzi o architekturę, z czasów przebudowy Zofii Stawińskiej, czyli ta wewnętrzna architektura oraz dekoracja malarstwa Tomasa Della Belli, a partia kopułowa plus przebudowa z około 1700 roku wykonania Baltazara Fontany i Karola Dankwarta. Wszystko wiemy? Zwróćcie uwagę, co wygląda na te groteski, butowy kandelabrowy i rozety w podniebie ruchu w portalu. Zobaczymy, czy chcemy, żeby nie rozmawiamy. Dobrze, proszę dalsze. Ile ludzi dzwonią? Panie, że ten brody robione. One po prostu w bardzo mocny sposób traciły barwne kolory, po prostu woli. Do wyniku wydarzenia asfaltu i ciemno. I też takie pęknięcia, to też efekt po prostu, nie wiem, zachowywania się. Trudno mi powiedzieć, kiedy one były odnawiane, ale to nie jest takie proste przełożenie, że można wedrzeć jakieś tam warstwę brudu, zanieczyszczeń i kolor. Tutaj, proszę Państwa, temat jest. Obrazy są bardzo wielkie. Zresztą to jest typowa cecha malarstwa barokowego w tym duchu kościelnym, bo jak Państwo widzą w tych Niderlandach, w Holandii, będzie inny odbiorca sztuki, to będzie odbiorca mieszczanin kupujący obrazy do domu i pojawi się mały format obrazu. Stąd takie jest określenie w historii sztuki mali mistrzowie holenderscy. Nie dlatego, że byli małej klasy, tylko malowali mniejsze obrazy. Natomiast tam jest odbiorca monumentalny. Rezydencje monarsze, książęce, dwór biskupi czy wielkie kościoły utrzymuje się dużo obrazów i on jest jeszcze powiększany w dobie baroku i w tym duchu te obrazy Tomasza Dolabelli są. On jest właściwie, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, związany ze środowiskiem weneckim. Natomiast myślę, że z perspektywy malarstwa wojskowego jest to malarz prowincjonalny. Ja bym się tak nad nim tak nie zachwycała, ale może się podoba, że jest to na pewno nazwisko. No to wszystko nie da, bo jest to odpowiedź. Wchodzą to renesans, taki typ ostatniej wieczerzy, gdzie dominuje wzór stworzony przez Leonardo da Vinci. Układ centralny i przed Leonardem da Vinci, wśród malarzy, licznych malarzy włoskich okresu Quattrocento, ten motyw też był powielany. Centralny układ, najczęściej jeżeli już, to brano biednego Judasza i wsadzano go osobno z drugiej strony stołu. Nie siedział tyłem jako do nas, reszta siedziała frontalnie. Ale właśnie w dobie takiego manieryzmu weneckiego zaczął to stosować powszechnie Tintoretto. Pojawia się tak zwana diagonalia, czyli stół stoi w takim skrócie perspektywicznym w głąb obrazu. I tutaj to mamy, nie jest to tak wyraźne, ale mamy, czyli wzbogaca się kompozycyjnie. Ta ostatnia wieczerza przyjmuje troszeczkę charakter uczt barokowych. Tu się dużo dzieje, nie jest ta kompozycja bardzo statyczna. No ale proszę Państwa, wiele to my nie widzimy tutaj. Ale co jest typowe też dla weneckiego malarstwa, właśnie Veroneza, te uczty jakby są umieszczone w wielkiej architekturze. Widzimy bazy i trzony wielkich kolumn w tle. No ale obrazy są rzeczywiście bardzo, bardzo ciemne. Jak się to znaczy, diagonalia jest taka linia przekątnej po prostu i to jest o tyle interesujące i ciekawe, że stwarza głębię perspektywiczną. Można było to osiągnąć metodami malarskimi, ale jak żeśmy postawili coś, to zobaczymy u świętej Anny męczeństwo świętego Sebastiana, jak można było postać ukazać w niesamowitym skrócie perspektywicznym. No to niesamowite to nie jest, to nie jest wspaniały Mantegna i jego Jezus Chrystus, jest taki słynny obraz. Natomiast rzeczywiście dla tutaj u nas w Krakowie obraz ten robił wrażenie, ponieważ był piekielnie drogi. A zamówił go Sebastian Piskorski, główny jakby pomysłodawca dekoracji kościoła świętego. Tak, to nie namalował tego, jakby to nie, teraz ja w ogóle nie o tym mówię. Ja mówię teraz o innym przykładzie, gdzie postać jest ukazana. W skrócie perspektywicznym, to jeszcze za chwilę zobaczymy. Czyli, proszę Państwa, była taka propozycja planu, byśmy odwrócili kolejność. Możemy tak wyskoczyć, wszyscy Państwo się na to zgodzą. Że najpierw pójdziemy do świętej Anny. Ja o tyle się cieszę, wolałabym, bo w świętej Annie jest więcej do oglądania, w sensie dekoracji, wątków, a im coś szybciej oglądamy, tym nasza percepcja jest lepsza, prawda? Ale kościół Piotra i Pawła jest też bardzo ważny i jest taka chronologia, prawda? Najpierw do Piotra. Wtedy powiem tym kościół i będę później w Krakowie podzielany. Ale wiąże się z tego, bo tam to były małe rysunki, niektórzy nawet je nazywają późno, rany krakowe, ale to jest na miejscu. Na końcu krakowe, Państwo pamiętają dlaczego. Tyle to ta kaplica dłuższą osią, bo jest na planie prostokąta i najważniejsze jest to, by pamiętać, że mamy tu pierwszy przykład kaplicy przykrytej kopułą na planie ulicy. Ważne, by pamiętać fundatorów, którzy pozostali przedstawieni w formie pomników epitafijnych. Fundator z tej strony to Jerzy Zbarowski i jego wcześniej zmarły o 3 lata brat w 1629 roku, brat Krzysztof. Te pomniki epitafijne są symetryczne praktycznie względem siebie i kompozycyjnie. I co ciekawe, mamy tutaj postać przedstawione w alabastrze. Jest to inny rodzaj jakby marmuru, taki troszkę transparentny, alabastrze. Widzimy? I to jest rzadkość, no bo jeżeli chodzi o kompozycję i sposób przedstawienia, oni są też takie pozycje, są to wnioski. Natomiast kaplica jest pod wezwaniem, tego chyba nie mówiłam, świętej Katarzyny Sieneńskiej. I w środku mamy obraz przedstawiający Katarzynę Sieneńską, a po bokach figury przedstawiające jedna to Katarzyna Sieneńska, druga Katarzyna Aleksandryjska. Która z nich jest patronką naukowców, uczonych? Proszę? Która z Katarzyn jest patronką uczonych? Aleksandryjska. Kogo? Tak, to ona według legendy miała przekonać poganina i nawrócić. Ale Katarzyna jeszcze będzie u Anny, bo tam to jest główna świątynia profesorów. Dobrze, idziemy do świętej Anny teraz. Katarzyna Sieneńska. Zostałeś z odłamkiem. Profesor, który umierał tutaj w opinii świętości, taranem profesorów uniwersytetu został w 1680 uznany za błogosławionego. Nie od razu uznany, najpierw za błogosławionego, w roku 1737 stał się oficjalnym, wyniesiony na oficjalnego patrona, jednego z świętych patronów państwa polskiego, a ostatecznie kanonizowany w 1737. Natomiast nas interesuje ten rok 1680, błogosławieni, bowiem profesorowie uniwersytetu stwierdzili wówczas, że gotycka oprawa kościoła jest zbyt skromna. Rzeczywiście ruch pielgrzymów, którzy chcieli tu przychodzić, by pokonić się, modlić się u grobu wyznanego ze świętego tutaj u nas lokalnie, Jana Kantego, rzeczywiście był duży. A poza tym chęć ufundowania nowej świątyni ma aspekt bardzo taki historyczny, wiąże się, nie wiem czy Państwo na historii o tym mówili, z słynnym konfliktem o prymat edukacji na poziomie wyższym między prastarym uniwersytetem a jezuitami. Dlatego jezuici już mają wielką reprezentacyjną rzymską, w sensie praktycznie impostu rzymskiego budowy, świątynię, jaką jest konstytucją i zawę. Spór był oczywiście nie o świątynię i nie o aspekty estetyczne. Spór był o to, kto ma prawo prowadzić edukację. Jezuici mieli oczywiście większe poparcie, zwłaszcza tym też trzeciego wazy i mieli wszyscy sobie pretensje, by tą edukację w całości przejąć. I była bardzo ostra rywalizacja. Taki szczytowy moment tego kryzysu, to jest właśnie rok 1633-1634. Jednym z elementów tej wyprawy polskiej delegacji do Jezuitów Świętego z 1633 roku, my to znamy z perspektywy Arrafu i Państwo się będą uczyć z perspektywy tego obrazu, który widzi w jednej z tych ostatnich sal Zamku Królewskiego. Państwo kojarzą ta wyprawa, jak w polskiej delegacji do Rzymu, jest taki obraz. On jest bardzo ciekawy, bo tak się opowiadał, to było to podkowa, prawda? I prawdopodobnie tam wreszcie rozstrzygnięto. Uniwersytet uzyskał poparcie papieża i zostały zaniechane te bardzo agresywne próby likwidacji uniwersytetu na rzecz działalności kolegium jezuickiego, które tutaj równolegle działało. Natomiast rywalizacja oczywiście była dalej. Nie jest to ten najbardziej agresywny moment rywalizacji i profesorowie stwierdzili, chcemy mieć równie atrakcyjną świątynię, piękną, nowoczesną, oddającą ducha i klimat czasów potrydenckich, gdzie na kościoły zostały nałożone konkretne wymagania w programie ikonograficznym. W związku z czym przystąpili tutaj do budowy nowej świątyni. Za projektodawcę tego obiektu uchodzi Tillman z Gamelem, artysta, który w większości swoich ambitnych budowli, to bardzo dobre nazwisko, budował w Warszawie, to co największe i bardzo znane jego realizacje. Natomiast nie był wykonawcą, on wykonał projekt. Projektem zajmował się też tutaj budowniczy polskiego pochodzenia Solarii i on jakby jest wykonawcą projektu w Gamelena. Natomiast o samym projekcie trzeba powiedzieć. Profesorowie chcieli kościół w typie jezuicki, bo był to plan bardzo pasujący do nowej sytuacji, w jakiej się kościół znalazł. Bo oto kościoły typu Il Gesù, począwszy od kościoła Il Gesù w Rzymie, są kościoły z jedną nawą, bardzo szeroką nawą, transeptem, ale płytką, to znaczy ramiona transeptu nie są daleko wystające poza korpus budowli, z płytkim też prezbiterium zakończonym apsydą i bardzo ważnym elementem wieńczącym całość, wielką monumentalną kopułą na tak zwanym krzyżu, czyli na skrzyżowaniu na wygłównej transepcie. Co jest atutem tego kościoła? Stopa SQ bym opowiadała w pierwszej fazie, ale tutaj też to pasuje, bo właściwie mamy tutaj powtórzenie tego elementu. A atutem tego kościoła jest ujednolicenie przestrzeni. To było genialne rozwiązanie, bo od czasów najdawniejszych, zwłaszcza w dobie renesansu, był wielki spór. Jaki kościół jest cenniejszy? Na planie centralnym czy na planie podróżnym? Na planie centralnym plusy były takie, że jedność estetycznie była bardzo zdarna. Natomiast plan podróżny miał atut następujący. Więcej się zmieści ludzi. I wielki spór taki teoretyczny możemy obserwować na poziomie XXV fazy. Ona pierwotnie miała być założeniem centralnym na planie Krzyża Greckiego. Przyjdzie kolejny cesarz i Carlo Maderna, a tu wpływy Carla Maderna mamy bardzo istotne, został zlecenie od Ojca Świętego, żeby bazylikę wydłużyć w kierunku zachodu. Dlaczego tak zdecydował papież? Bo liczył, że uda się zrobić to, co zrobili jezuici w swojej wcześniejszej świątyni w kościele Il Gesù, gdzie założenie podłużne, jakim jest kościół Il Gesù, kościół nasz, tutaj Paweł, ten kościół, został bardzo zgrabnie połączony z założeniem centralnym. Bo właściwie ta część korpusowa jest bardzo centralna. Popatrzcie, ta nawa jest bardzo szeroka. Prezbiterium jest krótkie, tu nie ma tych wielkich, głębokich, gotyckich prezbiterium. I generalnie jedność jest bardzo zwarta. Dlaczego dla jezuitów jest to bardzo ważne? Oczywiście u Piotra i Pawła, czy Bazylice Świętego Piotra się to nie udało. Będę Państwu na wykładach mówić, dlaczego się nie udało, bo to był taki wielki kościół, że same filary milionowe to mogą być spokojnie na roboczym. Takie są wielkie, prawda? I tak, tam ta przestrzeń się tak ujednolicić nie dała, jak mniejsza powietrza. Jezuici bowiem uważają, że jest ważne, w jakich realiach i duchownym kaznodziejom przyjdzie pracować. I unika się sytuacji, że duchowny stoi w głębokim prezbiterium, mówi sobie amuzą, nie wie kto go słyszy, ludzi do których mówi nie widzi. Chodzi o to, by on miał z nimi kontakt wzrokowy. Jezuici są mistrzami propagandy, znają techniki propagandowe, w takim nawet pozytywnym sensie. Uczą się, każdy jezuita praktycznie przechodzi przez ten kurs, że dzisiaj się nie stoi wspaniałe dzieło Borominiego, Instytut Propagandy, jak się nazywa do dziś. I oni uważali, że trzeba głosić kazania do ludzi w odpowiedniej przestrzeni, by on był dobrze widziany, dobrze słyszany przez ogół. I dlatego wtedy przechodzi kaznodzieja z kazaniami, nawet z tego krótkiego prezbiterium, gdzie kontakt ma lepszy, do korpusu nawowego, do tej szerokiej nawy i w związku z tym powinno się pomieścić ambona z wysokości. Mając kontakt widzi, kiedy musi zmienić sposób mowy, to znaczy kiedy przybrudza. No to tak jak ja, widzę w momentach, staram się pamiętać, kiedy jak ja do Państwa mówię, to Państwo niekoniecznie tam coś rozumieją, przynajmniej niektórzy. Trzeba się do tego jakoś odnieść, prawda? Jak się nie widzi ludzi, to nie ma się takiej szansy, nawet jak ktoś by miał dobrą wolę, prawda? Poza tym bardzo ważny aspekt, o czym my dzisiaj wszyscy wiemy, bo się o tym uczymy, że to, co człowiek mówi, to jest mały procent tego, co on wyciera. Bardzo ważna jest ta mowa pozawerbalna, czyli tempo mówienia, tembr głosu, gestykulacja. I to tak naprawdę to jest przeważająca ilość, skuteczność przepływu informacji, które jesteśmy w stanie my, słuchacze, odczytać. W związku z tym ta nawa jest bardzo ważna, żeby była szeroka, żeby tu wszyscy ludzie mogli być zgromadzeni. Na wyboczne perspektywie, kluczowe na gotyki nie są potrzebne. No można powiedzieć, my tu jakby na wyboczne mamy, nawet niektórzy tak to nazywają. To jest właściwie błędem, bo my po bokach nie mamy na boczne. To są kaplice. Zgodnie znowu z wymaganiami potrydenckimi. Kaplice są po to, by było miejsce dla indywidualnej, prywatnej modlitwy, dewocji, kontemplacji. Ale co ważne, te kaplice między sobą są połączone. I tu praktycznie wygląda to jak na. Natomiast u Piotra i Pawła zobaczycie, to jest wcześniejszy etap, te przejścia są znacznie mniejsze. Po co te przejścia są? Po to, by można było w tym nowym typie świątyni po prostu procesować, odbywać procesje, przemarsze, odbywać chociażby liturgię drogi krzyżowej, no cokolwiek. Bo wszystkie te elementy w okresie potrydenckim zostały podkreślone. Dlatego wymyślony przez jezuitów typ świątyni, chodzi o ten plan, jest tak skuteczny, tak praktyczny, tak wygodny i potrzebny, że kościoły tego typu powstają w całej Europie od Rzymu Podeszu. Nawet jak niewiernie powtarzają w detalu, w fasadzie, te elementy, to jednak podstawowy typ się bardzo powiela. I w Krakowie możemy szukać takich kościołów bardzo dużo. Bo drugim ważnym elementem, to inny budował Jezus zaprojektował Winiole. Ja Państwu ostatnio o Winiole opowiadałam, że zrobił pierwszą świątynkę, mało, z kopułą na planie Elisy. Ale między innymi to Winiola zaprojektuje kościół Jezus. Minie troszeczkę czasu, a zupełnie inny artysta ukończy dzieło wznosząc charakterystyczną fasadę. I o tej fasadzie powiemy sobie przy Piotrze i Pawle. Jeżeli chodzi o plan, my to właściwie mamy wzorowany kościół na naszym Piotrze i Pawle bezpośrednio, a pośrednio na Cezarach Włoszech. Natomiast fasadę mamy inną. Jest to drugi typ fasady. To jest tak fasada dwuwieżowa. A kościoły typu są bezwieżowe. No i teraz profesorowie zwrócili się do Tillmana z Zamerem, by zaprojektował kościół. On szukał bliższego swoim czasem wzoru, bo Ildżezu był przed ponad 100 lat. Bo to jest kościół z drugiej połowy XVI wieku. A my jesteśmy w roku 1689, kiedy powstaje propozycja wznoszenia kościoła. I on zaproponował kościół innym, również rzymski, świętego Karola Aikacinarii, ale on się profesorom nie podoba. Tym nam miał swoje uzasadnienia, bo to jest pośredni wzór dla kościoła w Paryżu, czy paryskiej Sorbonne. Skoro miałby to kościół uniwersytecki, niech będzie inny wspaniały wzór typu uniwersyteckiego. Oczywiście pierwowzorem był ten kościół Karola w Rzymie, ale kolejną realizacją słynny kościół przy paryskiej Sorbonne. Natomiast profesorowie mówią, nie o to nam chodzi. Chcieli taki kościół mniej więcej jak u Piotra i Pawła. Bo taki kościół spełnił ich oczekiwania i ambicjonalne, i praktyczne. I chodziło, nie przeszkadzało im to, że w sensie naszej dzisiejszej perspektywy historii sztuki była to już forma troszeczkę, może nie anachroniczna, bo praktycznie się sprawdzał, ale w sensie formy stylistycznej no, zapóźnione. I metodą oczywiście dyskusji ustalono wreszcie taką wersję kościoła. Nie jest on dokładnie powtórzeniem Piotra i Pawła, bo zobaczycie Państwo, wyższe są te arkady otwierające się do kaplic, większe są przejścia między kaplicami, i to się tutaj już widzimy, ale to inaczej zostały zaprojektowane te kaplice boczne, bo zobaczcie Państwo, mamy tutaj właściwie dwie osie poprzecznej, bo oś główna, ta, i co ciekawe, nie jest to kościół orientowany. Kościół wtedy Paweł jest orientowany. Wcale nie, nawet próbowano to jakoś rozwiązać. Był nawet pomysł, to jest ta ciekawostka, o której chciałam, że chciano go na początku zbudować na zakończeniu ulicy Świętej Anny, by z rynku kościół ten swoją fasadą zamykał perspektywę. No, ale okazałoby się, że trzeba byłoby kolegium Nowodworskiego by był raz, gdzie mieściła, się szkoła, więc zbyt duże tutaj zmiany. Postanowiono w Pance ostatecznie budować do pierzej ulicy, w związku z tym jest nieorientowany, przylega do południowej pierzej ulicy i właściwie jest na osi północ-południe. Też nie dosłownie, nie idealnie. I dlatego fasada jest bardzo ważna, ponieważ tak naprawdę z perspektywy architektonicznej tylko fasada ma większą, bogatą dekorację. Pozostałe elewacje nie. To teraz sobie przypomnę. Ta elewacja bowiem przylegała do murów miasta. Jeszcze ją dodatkowo osłaniały baszty murów i stał tutaj budynek szkoły, Psychologia Świętej Agnie. Natomiast te elewacje były w zwartej zabudowie, więc też nie były czytelne, nie były oglądane. Więc boki oczywiście są pięknie wykonane, ale bardzo stromne, bez nadmiernych podziałów ochówki dekoracyjnej. Są tylko oczywiście opinające szpasy, które pełniące się konstrukcją. W związku z tym, jak sobie później wyjdziemy Państwo jeszcze raz tą fasadę sobie dokładnie zobaczymy. Tam jest jakiś problem ikonograficzny, bo mamy w niszach przedstawienie świętych, ale tam nie jest to tak bogata dekoracja. Pod względem reprezentacyjności droższa, wspanialsza, monumentalniejsza, przepraszam za to sformułowanie, jest oczywiście fasada krzyżowa, bo została dokładnie kamienna. Tutaj są to elementy architektoniczne, typu kolumny, pilastry, są formą wykonane są strumienie. Natomiast co tutaj mamy nowego? Oprócz osi głównej mamy dwie osie poprzeczne. Jedna to oś transepcji o bardzo mocno wyznaczonym programie ikonograficznym. Drugą osią jest ta oś tych środkowych dwóch kaplic, bo mamy po trzy kaplice z jednej i z drugiej strony. Tu trzy kaplice i tu trzy kaplice. Te środkowe są inaczej rozwiązane, zarówno konstrukcyjnie, jak i dekoracyjnie. Te kaplice mają takie sklepienia parakopułowe. Są to tak zwane sklepienia zawielikowe. Pamiętacie je Państwo? Czyli wycinek kopuły. Na zewnątrz kryte są normalne półsłupowym dachem, czyli tych kopuł na zewnątrz w ogóle nie ma. Rozumiemy? I nie ma w związku z tym takie sklepienie czego? Latarni, bo to nie jest kopuła, tylko raczej sklepienie. Ale powstaniemy ci. Zobaczymy w środku. Wygląda taka mała płytka kopułka. Rozumiemy? Natomiast te środkowe kaplice uzyskały prześwity, czyli mają latarnie. Te kopuły są troszeczkę wyższe i są zawielikowe, tylko żaglaste i mają latarnie, w związku z tym mają pokryte źródło światła. I to jest moment bardzo typowy, motyw bardzo typowy dla takiego dojrzałego baroku, że wspaniałe efekty światłocieniowe, najlepiej jeszcze jak tego źródła światła nie widać. Oczywiście, gdybyśmy podziwiali rzymskie wspaniałe przykłady z tereny Bawarii, to byśmy zobaczyli niesamowite zjawiska zabiegi światłocieniowe. Tutaj jest skromny przykład, ale jest. Popatrzcie Państwo, stojąc świetną kwietę, my widzimy tę kaplicę, widzimy nawet część kopuły, nie widzimy źródło światła, ale blask i cenę, ale jednak w tej latarni widzimy. I te kaplice stanowią jakby drugą oś poprzeczną. Udział tych dwóch osi poprzecznych w świątyni podkreśla też tą próbę stworzenia dobrego rozwiązania założenia centralnego. Oczywiście miejscem kulminacyjnym najważniejszym jest część centralna w krzyżu, piękną, monumentalną kopułą. Ona praktycznie konstrukcyjnie powiela wzór kopuły na kościołem świętego Piotra i Pawła. My, proszę Państwa, rozpoczęli budowę tego kościoła wykonawcy w 1689, a już w 1695 pojawia się tutaj wprowadzone przez komitet, który tą budowę prowadził, wśród nich najważniejszy był późniejszy odpowiedni budowy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ksiądz Sebastian Piskorski, wprowadzają Baltazara Fontanę z Mora, by ten wykonał tutaj bogatą dekorację kiłkową, rzeźbiarską, bo części były oczywiście wykonane w kiłku, czyli w takiej formie płaskowej na ścianach, a część obiektów to są dekoracje w pełnej rzeźbie, jak tutaj wspaniała figura świętej Anny w niesamowitym kontraporcie. Jedna z najpiękniejszych moim zdaniem rzecz w tym kościele. Drugi artysta to właśnie Karol Dankart z Nysy. On z kolei wykonał dekorację malarską. Nie będzie jedyny. Będą tutaj pracowali też malarze z rodziny Monti w różnych innych miejscach, ale zasadniczo korpus, prezbiterium to Karol Dankart. I co jest wyjątkowe w tym kościele, że on powstał w jednym etapie, architektura została bardzo mocno połączona z tą dekoracją malarską i rzeźbiarską, zatem mamy tutaj typowy, zabrzmiałego baroku. To się w historii czasami z niemiecka nazywa Gesamtkunstwerk, czyli zjednoczenie wszystkich sztuk. Architektura jest doskonale zgrana elementami, które tworzą tą przestrzeń, w której jesteśmy. Zatem rzeźba, malarstwo, powinno być jeszcze oświetlenie. My elementy tego programu oświetleniowego tutaj mamy. Zobaczcie m.in. prezbiterium okno. Pierwszy raz takie okno w prezbiterium z witrażem możemy oglądać w Bazylice Świętego Piotra. Efektem kontraluczem. Byłoby super kontralucza, gdyby w tym oknie jest to był widok, prawda, w odpowiednim programie. Co się stało? No i oczywiście na barokowe Gesamtkunstwerk, oprócz architektury, rzeźby, malarstwa, składa się oświetlenie i jeszcze muzyka, i jeszcze aspekty dechowe. To w tym czasie się tak zaczyna nasowicie kadzić, prawda? Ja mówię, że wcześniej tego nie było. Mogłoby się jakiegoś tutaj księdza wypytać, ale rzeczywiście to jest myśl jezuitów. Trzeba oddziaływać na wiernego w kościele, na wszystko, na wszystkie wnętrze. Bo intelektualista dostrzeże zaawansowaną formę architektury, piękne malarstwo, rzeźby, ale prosty człowiek do niego dotrze. To, co wzrokowe, najbardziej widoczne, wspaniała muzyka, no i to piękny zapach, jaki w świątyni się nosi. To jest to, co kiedyś było też w gotyku, bo próbowano stworzyć gotycki wspaniały symbol zapachów wszystkiego idealnego miasta. Jest to kościół wybudowany po trydencie. Przypomnę, co było w trydencie, to są lata 1545-1563. I teraz mamy efekty reformy kościoła. I jest to czas, kiedy kościół triumfuje. W związku z tym cały zespół profesorów uniwersytetu, a zwłaszcza ksiądz Sebastian Piskorski, za chwileczkę Państwu pokażę jego pomnik edukacyjny, bo oprócz historii sztuki, którą tu mamy, to też pokażę ważne punkty, które pojawiają się w pytaniach, gdy to gdzie to jest. I tutaj jest taki parę miejsc. Tworzył wspaniałą wizję programu ikonograficznego, bo Baltazar Fontana nie robił tego, co chciał. Jak przybył, to pierwsze, o co poprosił, program ikonograficzny. Co tutaj ma być? Oczywiście w szczegółach miał dowolność, jak daną grupę kompozycyjną przedstawi, ale co, gdzie, jakie elementy powinny być, zostało dokładnie sformułowane przez księdza Sebastiana Piskorskiego. Było powiedziane, że mają być turystyczne wątki, ale wątkiem głównym, przewodnim, znaczy może tak, kościół jest pod wezwaniem świętej Anny i ona jest tu gospodynią. Kto się wiąże ze świętą Anną? Matka, Jezusa i Jezus Chrystus. I właściwie te trzy postaci tutaj dominują. Ale oprócz tego wątku pod kątem wezwania mamy główny wątek, który przedstawia nam ideę niebiańską Jeruzalem, czyli zapowiedzi przyszłego w nowym raju, którą stworzył w swojej apokaliptycznej wizji święty Jan Ewangelista. I właściwie taki program mamy w Nowie Głównej. Proszę, jak Państwo tutaj teraz pomyślą do tego góry, a poszczególne sceny popatrzymy. I widzimy najpierw świętego Jana Ewangelistę na wyspie Patmos, kiedy przeżywa owo apokaliptyczną wizję. Towarzyszą mu dwaj aniołowie. Jeden podtrzymuje księgę, drugi gra na trąbie, obwieszczając ten niesamowity moment. Druga scena to są aniołowie, którzy zgłębią się wokół księgi, słynnej księgi zamkniętej na 7 pieczęci. Widzimy księgę z 7 pieczęciami zamkniętą. Kolejna wizja, trzecia, to są skłębieni pozwani starca apokaliptyczni. Powinno ich być zgodnie z z Apokalipsą 24. No, policzyć moglibyśmy się ich pewnie, ale oni się tam kłębią, nie wszyscy są wyeksponowani, bo w gotyckich portalach było ich na pewno 24. Byli rozsadzeni tak jak należy. Tutaj jest to barokowa wersja 24 mędrców, startów apokaliptycznych, ale chodzi tutaj też o mądrość, nie chodzi o to, że każdy byli. Nie jest to najważniejszy element, tak powiem. I następne, czwarte wersje. Mamy już baranka, bowiem sposobowy prudencki, zgodnie z apokaliptyczną wizją, fałszuje oblubienicą Jezusa, którego symbolem jest baranek. I baranek jest przedstawiony w towarzystwie znowu aniołów, serafinów i cherubinów, z otwartą księgą, wcześniej zaplombowaną na te słynne siedem pieczęci. Państwo wezmą apokalipsę, wiem, że to jest tekst, który się czyta, no nie jest on taki prosty, dlatego te wizje apokaliptyczne tutaj są oczywiście jakąś taką ikonograficzną wersją tych poszczególnych wizji z apokalipsy świętego Jana. Drugi wątek, który się wiąże bezpośrednio z apokalipsą, to są przedstawienia świętych. I mamy tutaj 12 apostołów przedstawionych w technice ongrizaj, czyli w takiej technice jakby imitującej rzeźbę. Proszę mi też wierzyć, że te kanelury na tych filarach też są malowane. Tu zresztą widzimy blisko całej chwili, prawda? Te rzeźby po pierwsze od względu stylistycznego, one są malowane w pewnych skrótach perspektywicznych. Popatrzcie Państwo na konsolę. Konsole są malowane od, jak byśmy zaczęli, od strony prezbiterium. Widzimy? Bo w postaci, to oczywiście nie jest tak czytelne, ale w elemencie, na których one stoją, te postaci apostołów, bowiem układ przedstawiony przez apostołów zaczyna się od krzyża. Są to apostołowie przedstawieni, ale podpisani poszczególnymi szlachetnymi kamieniami tych rzekomych poziomów apokalipsy, znaczy apokalipsy z wizji świątyni czy niebiańskiej Jerozolimy. Drugi aspekt tej wizji, całej tej dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej w kościele świętej Anny, to jest motyw wcielenia, czyli ukazania Jezusa Chrystusa, wnuka świętej Anny, w jego ludzkiej naturze. I ten motyw jest tutaj przedstawiony po pierwsze we fryzie, w tam, gdzie mamy przedstawienia zapowiedź tego, co się stało oczywiście, jeżeli chodzi o wcielenie, czyli o przyjście Jezusa Chrystusa i to, że jako Bóg stał się człowiekiem, mamy pokazane nie w formie proroków biblijnych, ale proroków pogańskich, czyli mamy przedstawione 12 sybili. I te sybile mogą sobie Państwo zobaczyć, one są z księgami ukazane. Z tej strony jest 6, z tej strony jest 6, ponad łukami arkad otwierających się do kaplic w oczach. Widzimy. Każda z nich trzyma księgi. To nie jest po raz pierwszy. U Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej mamy też sybile pogańskie, ale ich tam zdecydowanie nie. Tu jest ich 12. Zresztą ta liczba 12 tutaj się nam powtarza. Drugi ważne miejsce wcielenia i jednocześnie mówi się, że to jest przestrzeń w kościele poświęcona w przeważającej mierze oczywiście samej Matce Boskiej, to jest część Jupitera. Tutaj dekoracja malarska przeplata się ze skwitami fontanny. W lepieniu ustawiam zielony, mamy stronę zwiastowania, bardzo piękne. Z jednej strony mamy Matkę Boską, z drugiej strony Archanioła Gabriela. To jest początek historii wcielenia. Widzimy? I początek tego historycznego przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Bo drugi wątek to będzie jego ponowne przyjście, tak zwana paruzja. To jest scena między innymi apokaliptycznej z wizji świętego Jana. Paruzja, czyli przyjście baranka, prawda? Czyli mamy tu przyjście Jezusa Chrystusa pohistoryczne, które znamy, czyli narodziny Jezusa Chrystusa, a potem ponowne jego przyjście, to się w historii, w ikonografii i w religii nazywa paruzją. No i zobaczmy, jak to historyczne przyjście i wcielenie jest ukazane. Najpierw mamy scenę zwiastowania. Później mamy przedstawioną scenę w apoteozie Ducha Świętego, bo tam mamy Ducha Świętego w towarzystwie, Gloria Ducha Świętego w towarzystwie aniołków. To jest wykonane w technice kciuku. To nie jest malowane. Widzimy? Pierwsze trzęsło sklepienia. Najgłębsze trzęsło sklepienia, które widać. Widzimy? Ducha Świętego? Mam nadzieję. Później malarską wersję mamy właściwie, to się nazywa Immaculata, czyli przedstawione niepokalane poczęcie. To jest taki typ ikonograficzny, ale możemy to spokojnie. Jest to interpretowane jako dwa tematy jednocześnie. Immaculata, czyli przedstawienie niepokalanego poczęcia Matki Boskiej i druga wersja, w niebo wzięcie Matki Boskiej. I scena przedstawiona kolejna już znowu w technice z kciuku narodziny Jezusa Chrystusa. Gdzie się kończy historia zbawienia? W części transeptu i tu możecie Państwo zobaczyć w niebo, znaczy tryumf Jezusa Chrystusa poprzez niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa po zmartwychwstanie. Z tym wątkiem wiąże się bardzo ciekawy element, bo oto mamy zwykły drewniany krucyfiks. On nie jest zwykły w sensie, że jest byle jaki. Jest bardzo pięknym przykładem krucyfiksu, ale umieszczony, proszę popatrzcie, w miejscu bardzo centralnym, u wlotu do kopuły. Widzimy? On jest podwieszony. Tu proszę Państwa. Bowiem motyw ukrzyżowania jest bardzo ważnym elementem również w programie ikonograficznym Kościoła Świętej Anny. I teraz może zajmiemy się transeptem. Bo skoro jest to kościół pod wezwaniem Świętej Anny, ale jakby spiritus movens, czyli duchem przewodnim wznoszenia nowej świątyni jest jedna misja. Jan Kantu błogosławiony na ten moment, ale oczekiwaniem, że będzie to święty, nawet tutaj profesorowie uniwersytetu przyczynili wielkie starania, by zaliczyć do poczet doktorów kościoła. No to się nie udało, bowiem pismo, które w tamtym czasie mu przypisywano, pisma, były tak naprawdę no, jego pisami, ale w oparciu o inne jego już tam twórcze tłumaczenia. No, ale tego tu nie wiedziano. Starano się bardzo namiętnie, by Jana tamtego zaliczyć w poczet doktorów kościoła. W związku z tym jakby przestrzeń transeptu wiąże się oczywiście z bardzo bogatym programem w wcielenia, apokaliptycznej wizji, ale ma też odrębne jakby akty. Dla niektórych, jakbyśmy tylko próbowali zwiedzać i oglądać stan transept, to jest to już jeden konkretny twardy program. Bowiem tutaj mamy bardzo ważny ołtarz, ołtarz przedstawiający adorację krzyża, tak naprawdę, bo zobaczcie Państwo, na tej głównej kresie ołtarzowej mamy aniołów, które adorują znak krzyża, w dole natomiast motyw kwiaty Matki Boskiej opakującej Jezusa Chrystusa. Oczywiście trudno byłoby nam ukrzyżować Chrystusa na tym krzyżu, który jest u góry. Jest on tutaj tylko znakiem ukazanej adoracji. Ten ołtarz bardzo mocno się wiąże z momentem triumfu i niebowstąpienia, które mamy na sklepieniu, ale wiąże się też bardzo z konfesją wniesioną ku czci Jana Kantega. Ten ołtarz jest jeszcze flankowany przez postaci bardzo mocno związane z samą sceną męki pańskiej, bo oto mamy tutaj Weronikę, która trzyma chustkę, wykonaną w pełnej wejdzie przez Baltazara Fontanę. I z drugiej strony można łatwo rozpoznać po tej lance, jest to kto? Longin, oczywiście. Zupełnie tak na marginesie, Weronika, Longin, przedstawieni tutaj z tej strony, oraz są to dwie bardzo ważne postacie, które stoją również w krzyżu Bazyliki Świętego Piotra w tych wielkich filarach wykonanych przez Berniniego. Natomiast jeszcze tu, tylko się nie mogę dosłuchać. Tak, nie znajdę te pasy, żeby to wyjaśnić. Jest tu oczywiście jeszcze święty Andrzej. Widzimy. Który również jest jednym z filarów pod święty Andrzej za ambon. Jest tutaj przedstawiony w formie malarskiej. No ale dobrze, tu rzucamy ten motyw, on jest jednym z licznych. Dlaczego akurat motyw męki pańskiej, boleści Matki Boskiej, bo mamy i scenę ukrzyżowania, i kwietę, były ważne właśnie dla Jana Kantego. Jan Kanty słynął z tego, że odnosił się z wielkim kultem do męki Jezusa Chrystusa i boleści, i boleści Matki Boskiej. Dlatego ten ołtarz wiąże się z postacią samego Jana Kantego. No i teraz przejdźmy do wspaniałej koncepcji. Prawdopodobnie projektodawcą tego pomysłu znów był Tylman z Gamerem. Nie jest to jednak ostatecznie przesądzone. Na pewno wykonawcą nie był. Później wykonanie było prowadzone przez kamieniarzy. Jest to jakby albo celowo, albo rzeczywiście motyw niedokończony. To zobaczcie, mamy tu bardzo dużej wysokości kolumny na wysokich postumentach. Tutaj te postumenty widać bardzo pięknie. Trzony kolumn są wykonane z jednych wielkich, potężnych kawałków marmuru. Mamy przepiękne kapitele i belkowanie ograniczone tylko do tych punktów na. Widzimy? Mamy tu pełne belkowanie, tylko w formie takich impostów jakby nadłożonych. Oczywiście ponad nimi wielkie figury czterech świętych Janów. Ci od naszej strony to oczywiście Jan Chrzciciel, Jan Ewangelista. Ci głębiej to dwaj święci Janowie. Jest to Jan Damasceński i Jan Chryzostom. Są to dwaj święci Janowie przypisywani do Kościoła Wschodniego. Pytanie dlaczego? Prawdopodobnie, że potrzebowali czterech świętych Janów, którzy mieli tutaj wieńczyć konfesję nad grobem świętego Jana Kantego. Dlaczego nie ma czegoś, co by wieńczyło, czegoś, co jest nad konfesją świętego Jana, bo tutaj wpływ jest ewidentny. Wpływem jest chociażby to, że te kolumny są skręcone. Pierwszy w dobie nowożytnej kolumny w ten sposób skręcił właśnie Bernini w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Po pierwsze, kompozycja baldachimowa tutaj by się nie zmieściła. Widzimy? Poza tym niekoniecznie by tutaj dobrze grała. Dlatego u Bernini'ego w Rzymie to tak wspaniale wygląda, bo on w wielkiej przestrzeni zrobił ażurową, białą konstrukcję. Dlatego konfesja Berniniego jest w brązu, proszę Państwa. To nie jest architektura kamienno-marmurowa, prawda? Ja osobiście, jeśli byli w razie konfesji, tam Państwo słyszeli, że konfesja na Księżycu Słońcowym jest wspaniała. To mi się na przykład nie podoba, to jest moje zdanie, bo uważam, że jest za dużo i bardzo skraca perspektywicznie katedrę. To nie oznacza, że się ktokolwiek ze mną musi zgadzać, ale ja uważam, że Bernini świetnie zadania wybiegł, bo do dużej architektury stworzył coś dużego, coś, co nie przypłaca przestrzeni, bo jest ażurowy w konstrukcji, dlatego potrzebował tyle brązu. Natomiast u nas rzeczywiście wykonawstwo jest piękne, sama koncepcja w sensie materiałów jest piękna, ale jest bardzo duża i w sensie przestrzeni katedralnej w mocny sposób ją, jak dla mnie, przytłacza. Tutaj jakby tego błędu nie popełniono. Co prawda nie do bardzo ideologicznego ważnego elementu, czyli formy baldachimu, która powinna się znajdować nad grobem świętego jako element składowy apoteozy, no ale rzeczywiście kompozycja pod względem artystycznym, estetycznym jest bardzo trafna i wyjątkowa. A nie można traktować tej kolebki jako baldachim? Można, ale no, nie wiemy, proszę Państwa, czy jest to forma skończona, czy w trakcie budowania postanowiono tak ją zwiększyć. I to, co Państwu mówiłam, te kolumny są wyjątkowe, są to największe po kolumnie Zygmuntowskiej w Warszawie wykonane kolumny. U nas to jest rzadkość, my nie mieliśmy tak wielkich bloków marmuru, żeby wykonać tak wspaniałe, monumentalne kolumny. Tutaj to szczęście mamy. No i co jest w samej strefie ołtarzowej? Mamy tutaj cztery postacie alegoryczne, które symbolizują cztery wydziały uniwersytetu. Te postacie, które widzimy w zdjęciu laurowym, to jest filozofia, obok teologia z księgą i z taką mitrą, widzimy. Natomiast z tyłu mamy medycynę i prawo. Cztery najważniejsze wydziały uniwersyteckie. Te postacie alegoryczne, można powiedzieć, dźwigają sarkofag. Sarkofag jest inkrustowany, mamy tu postać panią i w postaci sarkofagu widzimy twarz też wykonaną, znaczy przedstawiającą Jana Karnego. Na sarkofagiem mamy apoteozę glorię, czyli uwielbienie, chwałę baranka, właśnie w takiej promienistej aureoli. No i ciekawostka, to co jest poniżej, to jest przedstawienie Jana Karnego, ale jest to dzieło rzeźbiarskie XIX-wieczne. Wykonał je tutaj ojciec Stanisława Wyspiańskiego, Franciszek Wyspiański, który, jak Państwo słyszeli, być może był rzeźbiarzem. U tutaj Pawła też jest jakaś jego rzeźba. Tutaj akurat ten element przedstawienia ołtarzu Jana Pantego. A w sarkofagu są autentyczne relikwie, czyli święte członki Jana Pantego. I mamy tutaj dosłowne wywyższenie na ołtarzu. To jest równoznaczne z kanonizacją. Widzimy, prawda? Miejsce bardzo wyjątkowe. No i teraz jaka jest tutaj dekoracja nad partią, na ścianę, nad partią konfesji? Mamy oczywiście cuda z udziałem Jana Pantego. Tutaj oczywiście najlepiej znać dobrze żywo świętego Jana Pantego. Cud, kiedy to Jan Kantu dał płaszcz ubogiemu i to widzimy z tej strony. Prawda? Daje swój płaszcz ubogiemu. Po czym drugim elementem tego cudu jest to, że Matka Boska przyszła do Jana Kantego i mu ten płaszcz oddała. Wydawałoby się, że tym ubogim był przysłowiowo w tym momencie Jezus Chrystus. Inne swoje to postumenty mają takie medaliony. Tych medalionów można sobie podejść, nawet dotknąć i widać, że one są inkrustowane, ale przepięknie, bo jest idealnie gładka powierzchnia. Nawet ten antependium ołtarzowe, widzę Państwo, też jest symboliczne, bo tutaj mamy anioła, który podtrzymuje dwa wieńce. Jeden laurowy, jeden różany. Laurowy chwała, różany symbol oczywiście Matki Boskiej. Właściwie ta przestrzeń transeptu była specjalnie tak wydzielona. To jest bardzo honorowe miejsce dla Jana Kantego. Może bardziej honorowym byłoby w krzyżu, gdyby ta konfesja stała, ale przeznaczenie nie kaplicy, bo kaplicy za chwilę się zobaczymy, ale całej przestrzeni jednego ramienia transeptu, która w bardzo istotny sposób wiąże się z ołtarzem w drugim ramieniu transeptu, jest bardzo ważna i jeżeli chodzi o pomysł, taka bardzo oczywiście wyjątkowa. No i proszę Państwa, została nam jeszcze prezbiterium. Ołtarz jest tak zwany kulisowy. Kolumny są ustawione u kości. To typowo jest dla drugiej fazy baroku. U Piotra i Pawła będzie bardziej taki równoległy układ dekoracji. W ołtarzu mamy obraz przedstawiający świętą Annę Samotną, namalowaną przez nadwornego malarza króla Jana III Wadza o nazwisku Siemieniowski. I on był nazywany czasami polskim Rafałem. Oczywiście kształt jest w włosach. Tutaj widzimy namalowany obraz. Przypomnę, sklep ikonograficzny święta Anna Samoczeńska, to jest Anna, Matka Boska i Jezus Chrystus. Anna w trzech pokoleniach. I symbol Trójcy Świętej, który tutaj mamy w części sklepiennej, jest tutaj właściwie powtórzony, bo uważa się, że święta Anna Samoczeńska jest prefiguracją Świętej Trójcy, czyli jakimś tam odpowiednikiem Świętej Trójcy. Czasami też się używał Święta Rodzina, czyli Matka Boska, Józef i Jezus Chrystus, to też prefiguracja Trójcy Świętej. W każdym razie jest to bardzo ważny motyw. No i mamy tutaj też program przedstawiający polskich świętych w części tych luneta oraz dwa wielkie przedstawienia najważniejszych polskich świętych, dekoracje rzeźbiarki. I mamy tutaj, tylko popatrzę, świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Również wielkie, ożywione, w takim typowym, ekspresyjnym ujęciu barokowej rzeźby, dwa wielkie pomniki przedstawiające. To są te nad ołtarzem? Po lewej i po prawej. Aha, ci dwaj. No dobrze. No teraz proszę Państwa, kaplica to troszkę już mówiłam, z tej strony, ponieważ te kaplice powstawały w ramach budowania kościoła. Te natomiast zafundowali trzej profesorowie uniwersytetu. I są to kaplice, które się w jakiś sposób z nimi wiążą. Dwóch z nich, kaplice Związku Kuszki swoich świętych patronów. Jeden jest kaplicę jakby uczci patronów tego uczci na okresie świętej Katarzynie Aleksandryjskiej. I te kaplice sobie teraz zobaczymy. Za tej bocznej. I później oczywiście te dwa pomniki pokazujemy sobie. Pomnik pokazujemy sobie polskiego astronoma, czyli Mikołaja Kopernika. Wykonany tutaj w pierwszej połowie XIX wieku przez jednego z profesorów, stosunkował. I widzimy tutaj Kopernika, jego popiersie na kolumnie, na którym stoi postać kobieta. Jest to alegoria, jest to postać symbolizująca Uranię, czyli jedną z dziewięciu mózg Apolina, odpowiadającą właśnie za ten dział nauki, jaką była astronomia. Jest tutaj naprawdę ponoć w Krakowie 5 pomników Mikołaja Kopernika. To mówię, ponoć, bo ja jeszcze nie sprawdziłam, nie wszystkie ja kojarzę oczywiście. Oprócz najbardziej znany potem przy kolegium małym przy plantach, ale rozpoczyna on serię wznoszenia ku czci naszego rodaka tu w Krakowie pomników. Przypominam Państwu, Mikołaj Kopernik studiował krótko, bo krótko, ale był wpisany i płacił czesne na Akademii Akademii Krakowskiej. I tu mamy pomnik go upamiętniający. Drugi ważny pomnik edukacyjny to jest pomnik wystawiony w Józefa Słowackiego, kiedy jego matką Salomonę. Jak wiecie Państwo, z Guillaume'a ryżu pochowany w Perlasze. Oczywiście już w 1927 jego szczątki przywieziono do Krakowa, ale kiedy matka żyła, postanowiła, ponieważ były jego sposoby w Paryżu, tutaj go odpowiedzieć tej płyty epitafijnej upamiętnić. Na Juliusz Słowa. To są takie dwa ważne miejsca, takie typowe do pytań, które mogą się Państwu po prostu pojawić. Sebastiana. I widzimy tutaj obraz typowy dla czasu baroku, który zamówił Sebastian. Sebastian Piskorski. Natomiast jest to pierwszy tego typu tutaj u nas w Krakowie ołtarz barokowy bezporządkowy. Wiedzą Państwo, o czym mówię? Na przykład ołtarz adoracją krzyża jest porządkowy. Na przykład tu, jak Państwo odwrócą głowę, te środkowe kaplice, to jest ołtarz porządkowy. My, a środkowa tamta. Bo tej widzicie, no ktoś Państwo stoi tu. Rozumiecie Państwo, to jest ołtarz, no jest w jakimś sensie porządkowy, bo są ucięte kolumny. Ale tamten jest typowo porządkowy. Ołtarz główny porządkowy, czyli są kolumny, pilastry, półkolumny, jakieś belkowanie, jakiś przyczółek wyłamany bądź nie. To są ołtarze porządkowe. Wczesne ołtarze barokowe porządkowe są w takich układach równoległych. Później są dynamizowane, układane są punktowo. A tu się pojawia ołtarz barokowy bezporządkowy. Owszem, mamy wielki ołtarz, ale flankują go, obwodzą w postaci anielskiej, które mu tutaj towarzyszą. I prawdopodobnie jest to pierwszy kaplica i ona narzuci ten pomysł kompozycyjny tym innym kaplicom, które tu później powstaną. I tak jak właśnie mówiłam, oczywiście mamy tutaj tych płaskorzeźbach nawiązane do innych świętych, na przykład tu mamy świętego Roka. Dlatego, że Piskorski uważał, to był prawdopodobnie jego pomysł, że Sebastian wiąże się ze świętym Rokiem, bo mieli podobne jakby grupy stawiennicze, to znaczy byli jeden od choroby, drugi od zarazy, więc uważał, że przy Sebastianie dobrze będzie, jak będzie święty Rok. A tutaj mamy świętego Ambrożego. No nie pamiętam, który to święty. Myślałam, że sobie rozpoznam. Ambrożego to święty. No tak jest. No nie wiąże się to dosłownie z tymi naszymi koncepcjami, o których ja tu mówiłam. Było to jakby jakby pomysł samego Piskorskiego, to tu powinno się znajdować. Przejdźmy teraz do tego drugiej kaplicy. Był to profesor, który był profesorem, ale żył to nauczycielem syny Jana III Sobieskiego. I on miał inny pomysł na kaplicę. Stwierdził, że wniesie kaplicę ku czci Katarzyny, która była patronką uczony. I mamy tutaj wizję świętej Katarzyny, wykonaną przez oczywiście, skoro jest to stiuk, to jest stopy, co pan? Co to zrobi? Balthazar Fontana. Natomiast, ja tutaj to zrobię, bo to jest odsłonięte. Wszystko tu ma jakieś tam, proszę Państwa, znaczenie, to ważne dla Marcinkiego. Wszystko co ma. To muszą mi tak zrobić. Ten spodek jest taki białaki, nie? A ten bordowy, co widać? Od Neropoli. Ale widać tu, zobaczcie Państwo, prawda? I to też jest swoiste wytłumaczenie, bo zgodnie z legendą, jak Katarzyna Aleksandryjska została umęczona, to z jej ciała, z jej krwi, zamiast krwi popłynęło mleko. I właśnie ten bóg odważny, co też widzimy w kolumnach, miało być aludzią. Biel, symbol mleka, czerwień tego, spotka to oczywiście czerwień związana z jej. Przy tym ołtarzu mamy dwie rzeźby, które wieczą filary i jest to święta Agnieszka z barankiem i święta Barbara, które są taką ważnym uzupełnieniem właśnie postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Podobnie jest w tamtym przedstawieniu, gdzie mamy właśnie przedstawioną niepokalanie poczęcie Matki Bożej. Z kolei jej towarzyszą Anna i Joachim, czyli jej rodzice Matki Boskiej, też takiej pielęgniarki. Tak jak mówię, to przedstawienie świętej Anny no jest wyjątkowo udane, tak powiedziałam. No i ostatnia z tych kartów, które fundowałam, to jest to Matka Boskiej. Tak, ale wszystkie stiuki. Nie wszystkie malowidła są zatwarte, bo część robili taki tutaj zespół rodzinny Monti, ale wszystkie stiuki chodzi o fontany. I tu, proszę Państwa, mamy również profesor uniwersytecki Piotr. Teraz wyleciało mi nazwisko, zaraz sobie przypomnę, ale ponieważ fundatorem był Piotr, mamy tutaj ołtarz przedstawiającego świętego Piotra Wokowa. Taki też jest temat sceny. No i dekoracja praktycznie nawiązuje do wcześniejszego ołtarza, bo też jest praktycznie ten ołtarz bezporządkowy. No nie taki jak poprzedni, ale nawiązujący. No, kolumny takie. No, ale zminimalizowane, prawda? Zredukowane bardzo mocno. No i proszę Państwa, kończąc, przejdziemy sobie jeszcze do drugiej, aby zobaczyć poszczególne jeszcze kaplice i będziemy wychodzić. Na końcu jeszcze Państwu pokażę epitafium samego Sebastiana Piskorskiego, żebyście Państwo widzieli, gdzie to jest. Wspaniały ołtarz. Oczywiście pobywanie Jana Chrzciciela i mamy tutaj chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela. Kolejny ołtarz widzieliśmy jeszcze Immaculata, czyli niepokalane poczęcie. A ostatni ołtarz tam jest dzisiaj, dalej stoi szopka, przepraszam. Powiela ten sam typ kompozycyjny ołtarza bezporządkowego, jak ołtarz świętego Sebastiana. I przejdźmy sobie tak tędy, obędy i będziemy próbować. Zamkowane te połówki drugi mają te piękne kapitale kompozytowe, bardzo bogate. Aha, ostatni ołtarz to jest poświęcony świętemu Józefowi. Tak, święty Józef. I jest ten sam owal obrazu bezporządkowy. W tej formie był wykonany. Tak, bo tu generalnie byli wykonani profesory. Tu są też miejsca kultu tych dwóch umarłych świętości Krakowia. Ten Krzysielski, pamiętamy, i on jest, jego nazwisko jest wyeksponowane w tym ramieniu transeptu i ksiądz, tylko teraz nie pamiętam na co. Jak Państwo pamiętacie, tak, właśnie, tych świętych, błogosławionych i zmarłych w opinii świętości, to oprócz Jana Tamtego tu w kościele świętej Anny mamy tych dwóch. Krzysielski to prawdopodobnie będzie, bo jest trwa proces beatyfikacyjny. Także o tych świętych tutaj trzeba pamiętać. Może to być. Informacyjny, obrazki, to jest. Ja bardzo proszę. powiedziałam, że to chcemy świętej Anny. O tym opuścił teraz tego projektu, tego korpusu narodowego Pacyta, który miał zajęcą przeznaczoną do olbrzymiej modlitwy, ale były ze sobą one połączone. To podjęcie. Teraz przyprosimy Jezu, Giacomo della Porta wniósł nową fasadę, która stanie się bardzo typowym wzorem dla licznych kościołów barokowych. I w baroku, już tak upraszczając, będziemy mieć kościoły albo z fasadą w typie Jezu, czyli taką, albo fasadą dwuwieżową i może być wersja taka jak ta z dobudowanymi wieżami po bokach i tak mamy u świętej Anny, albo może być fasada stricte dwuwieżowa, gdzie ten gotyk będzie bardziej wertykalny. Na przykład kościoły barokowe w Wilnie, jak ktoś kiedyś z Państwa był, one się odznaczają takim wierzeniem w górę. No dobrze. Kościół Piotra i Pawła jest najważniejszy z kościołów barokowych w Polsce, bo on tak naprawdę barok w Polsce rozpoczyna i nie jest ważny tylko dlatego, że jest pierwszy jezuicki typ kościół w Polsce, ale w ogóle pierwszy barokowy. W związku z czym, jak przybyli do nas jezuici, jezuitów do Polski sprowadził Hozjusz, kardynał Hozjusz, tam w Braniewie na północy Polski powstaje pierwsze kolegium jezuickie. Do Krakowa przybywają jezuici w 1582. I dostali w używanie kościół przekazany, kościoły świętej Barbary, świętego Szczepana i jeszcze dwa pomniejsze, ale żaden z tych kościołów nie spełniał ich ambicji, ponieważ były to stare, małe, gotyckie kościoły. Znając zasady, jak teraz trzeba do ludzi mówić, jak o te dusze, które wątpią w dobie kontrreformacji trzeba walczyć, uważali, że te kościoły no, nie spełniają ich ambicji. W związku z czym planowali budowę kościoła, oczywiście potrzebowali tutaj fundatora, wspomożyciela, biskup krakowski Janusz Radziwiłł, a później, co ważniejsze, dołączył się jako opiekun i fundator polski król Zygmunt III Waza, orędownik zresztą katolicyzmu, kontrreformacji i jezuitów w swojej polityce. Niestety często, mam wrażenie, przedkładał interes kościoła nad interes Rzeczpospolitej. No, jest takich kilka momentów, gdzie się właściwie nie popisał. Ale tutaj zaczął funkcjonować jako fundator i w roku 1596 Piotr Skarga, znany nam dobrze, upamiętniony i tu sobie pomnika i tam w krypcie pochowany, zaczyna kupować działki budowlane właśnie w tym miejscu. Część od właścicieli kamienic, część kupił od sióstr tutaj klarysek i w roku 1597 mogła ruszyć budowa. Kto wykonał pierwszy wstępny projekt? Oczywiście nadworny, jakbyśmy to powiedzieli, czyli zakonny główny architekt jezuitów o nazwisku Rossi. Ale ten projekt, jak tutaj przybył i zaczęto go realizować, to miał pecha do realizatorów. Bo najpierw był nim taki architekt Britius, po czym po dwóch latach wyjeżdżał do Włoch. Następnie pracę prowadził Jan Mario Bernardoni i on umiera w 1605 roku. No i nie prowadzi dalej prac. Wtedy mówi się, że były fundamenty i dość wysoko podniesione mury magistralne, ale prawdopodobnie nie zasklepione, bez kopuły oczywiście, najtrudniejszego zadania, no i oczywiście bez fasady, bo tam się buduje na kopu. I w tym momencie toczy się spór między badaczami na temat, kto był kontynuatorem i właściwie nowym projektodawcą kościoła, bo kościół nie był dosłownie realizacją tego wstępnego projektu. Bo wstępnie tu mamy wszystkie wstępne projekty, zarówno plan, jak i fasadę. Ale jest bardzo dużo modyfikacji i przypisuje się krakowska tradycja mówi, że to Jan Trevano. Znamy Jana Trevano z Wawelu. Skąd? Wybudował nową barokową klatkę, tak zwaną klatkę schodową senatorską. No po to, co powtarzam, nie żeby Państwa dręczyć, tylko żeby się Państwu utrwaliło właśnie. Proszę się nie denerwować. Jeszcze o coś pytam. Cieszymy się. Jan Trevano. I na pewno on przy tym pracował, tylko Na przykład w środowisku warszawskim mówi się, że większość tych dzieł, które się tu Trevanowi w Krakowie przypisuje, to nie Trevano, tylko taki inny, też bardzo znakomity architekt, Mateusz Castelli. Castelli, nie ci Castelli od Zbarackich, pamiętają Państwo, tam był Antoni i Andrzej. To jest zupełnie inny architekt. Przybył tutaj w wieku 50 lat, już z pewną reputacją i wieloma obiektami, które robił, wykonywał w Rzymie, no bo Trevano właściwie u nas dojrzewał. Tam się wykształcił, ale większość dzieł to u nas tutaj wykonał. Nie, mówimy o fasadzie. W związku z tym Państwo muszą wiedzieć, tych dwóch pierwszych wykonawców, o tych drugich wiedzieć, że jest dwóch, ale przyjmijmy może krakowską wersję, że to ja prawdopodobnie nazywano. On, jeżeli był wykonawcą, to dokonał modyfikacji i od 1609 ruszyły na nowym etapie budowy, przy czym trzeba było zmienić w trakcie budowy budowlę. Rozebrano już wzniesioną kopułę, bo pojawiły się na niej pęknięcia. Kopuła została praktycznie wzniesiona na nowo. O tych wzorach, do czego się odwoływał, to ja Państwu może na fotografiach pokażę na zajęciach. Teraz tylko jeszcze o samej fasadzie. Fasada też nie powiela niewolniczo wzoru Ildezu, ponieważ jakbyśmy zobaczyli Ildezu, w proporcjach Ildezu jest dużo niższe. U nas pojawia się taki jakby parcie ku górze, taki horyzontalizm. Taka pierwsza ważna różnica, powielenie tych podziałów ciągu i budowlę do góry. Po drugie, zamiast Ildezu mamy voluty, czyli taki element architektoniczny, który się wykręca, tak, rozumiemy? Rozumiecie Państwo? I mówi się, że one prężyny przyciskają budowlę do dołu, a u nas te delikatne wpływy tylko delikatnie zamykają różne szerokości tych dwóch kondygnacji, bo należy pamiętać, nowa jest wysoka, kaplice niższe, więc mamy budynek o odwróconej literce T. Fasadę trzeba zrobić tak, by te uskoki odwróconej literki T minimalizować. Stąd te wpływy po bokach i zwieńczenie w formie trójkątnego przyczółka. Widzimy? Teraz mamy tutaj wnęki. Aha, na tych wpływach jeszcze podnoszą takim elementem unoszącym ku górze te pinakle, które sterczą nam przy spływach. Widzimy zarówno przy spływach na poziomie pierwszej kondygnacji, jak i na poziomie trójkątnego przyczółku wieczącego całą budowę. Widzimy? To obeliski takie, byśmy powiedzieli. I to jest też krakowskie, a nie rzymskie. Tego w kościele Ildezu Państwo nie zobaczą. Cały kościół jest w proporcjach oczywiście wyższy, no ale trzeba też pamiętać, że jest dużo mniejszy. I tak naprawdę nasz kościół Piotra i Pawła intencjonalnie nawiązuje do Ildezu, ale praktycznie nawiązuje już do późniejszego troszeczkę kościoła, świętego San Andrea della Valle, tak samo jak i święta Anna. I był to, można powiedzieć, drugi kościół w Rzymie rozwiązujący ten typ, ale był jakby bardziej zmodyfikowany, lepszy. Gdybyśmy mieli powiedzieć, że Ildezu jest bardziej jeszcze manierystyczne, a San Andrea della Valle jest już taki typowy, barokowy. O niszach teraz. Wydaje się, że zbudowana była fasada w kilku fazach, bo zobaczcie Państwo, pomijamy kwestię portalu, który jest bardzo piękny, ma symbole jezuitów. Teraz patrzymy na te dwie arkady przy portalu. Arkady niszowe. Widzicie Państwo, te kąty nóżki są odwrócone. I w sąsiednich też. Jakby tym zawiaskiem w naszą stronę zwrócone. A normalnie, klasycznie, od czasu renesansu jest tak jak w górnej kondygnacji. Widzimy? A druga ciekawostka. Te zewnętrzne nisze arkadowe są niższe i krótsze. Widzimy? I powstaje nam taki motyw powielanego trójkąta. I teraz od góry patrzymy. Jest przyczółek trójkątny, jest później przyczółek nad oknem, nad portalem i jeszcze taka linia tworzy się nam, że te nisze pierwszej kondygnacji też nam się lekko w górze unoszą. Widzimy? Nie wiadomo, czy to jest celowe, czy tak wyszło, bo ktoś inny budował te zewnętrzne nisze arkadowe. Ale jeżeli celowe, to bardzo dobry pomysł, bo bardzo ładnie tą fasadę nam komponuje. No i kto jest w tych niszach? Na pierwszej kondygnacji to są święci jezuici generalnie. I mamy świętego Stanisława Kostkę, później mamy Ignacego Loyolę, założyciela jezuitów. Później Franciszka Xaverego, jezuitę i słynnego misjonarza oraz ostatniego Gonzaga, imię Alfons chyba, teraz jest święty Alfons Gonzaga. Na drugiej kondygnacji mamy dwóch świętych patronów monarchów dynastii Wazów. I kto tam będzie? I tam są na kaplicy Wazów na zewnątrz. Zygmunt. Święty Zygmunt i święty Władysław. To tych mamy w górnej kondygnacji. Kościół, żeby miał większą, bardziej reprezentacyjną formę, nie jest zbudowany w Pierzeju ulicy Grodzkiej. I dlatego jest cofnięty, żeby miał plac i żeby nabierał, żeby można tą monumentalność obiektu podziwiać. To nawet my stąd dobrze fasadę zobaczyć, musieliśmy nie z ulicy oglądać, tylko wejść jeszcze głębiej. Mogliśmy spokojnie jeszcze głębiej wejść, ale tam jest nie chciałam nas narażać na marnięcie nóg. A teraz jest jeszcze orientowany, ale no tak się składa, że Pierzeja Grodzki nie jest przygotowana na kościoły, które mają być orientowane, więc on jest do powierzchni ulicy lekko skrzywiony. My tego praktycznie nie zauważamy, dlatego że ten efekt jest minimalizowany przez to ogrodzenie, które powstało praktycznie, no 100 lat później budował je tutaj Kacper Bażanka. I w jaki sposób to ogrodzenie to minimalizuje? Te postumenty, tak, które są, po pierwsze są krzywa, po drugie są w przekroju takie trapezoidalne. To nie są postumenty o przekroju prostokąta, tylko są lekko skrzywione i to są takie zabawy z perspektywą. No musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że tak jest. Właśnie. No, widać. A figury, to są figury apostołów i na dzień dzisiejszy jest to trzeci garnitur. Czyli trzecia wersja. Wykonywał je Daniel Hell, taki rzeźbiarz z Bawarii, no niewiele innych rzeczy tutaj zrobił, ale no... A co się stało? Nie, chodziło mi o podstawę, czy to jest... To są tak jakby prostokąty, ale to są kręcone, takie rąby. Taki romboidalne, tak? Rombo, ja powiedziałam... Ale to nie ma znaczenia, to no, tak, wszyscy tak, wiedzą. Tak, romboidalne, oczywiście. I żeby zobaczyć, zrozumieć ten styl wazów, to taki piękny, szlachetny, monumentalny barok, najlepiej oglądać je na właśnie portalach. To, że robili to wazowie, nawet zobaczcie, w tych bocznych portalach widzimy snopki. Widzimy? Snopki. Typowe dla wazów są portale tak zwane uszate i Państwo wiedzą, bo na Wawelu widzieliście uszate. W apartamentach wielkorządcy te boczne portale nie ważne. Kojarzymy. Te takie jakby... piramidki podwieszone, widzimy, jako ornamencik. To się nie nazywa piramidki, ale żeby Państwo zobaczyli, o co mi chodzi. I co jeszcze? Aha, i ornament taki cekinowy. Widzimy go tutaj w dole. Tutaj. To są typowe, oczywiście, przyczółki trójkątne albo wycinkowe. Wycinkowe to jest taki kawałek koła, nie? Ale z reguły wyłamane. Lekko, ale z reguły wyłamane. To jest tak zwany styl wazu. Dobrze. To jest barak trzeci, monumentalny. Można powiedzieć, że to jest nieprzyładowany dekorat. No i nagrodzimy się spokojnie, kiedy się na to wyglądał. Barak monumentalny, monumentalny, szlachetny, który operuje wszystko architekturą, bo teraz tutaj za wiele nie mamy. No na tych, którzy rzeczywiście wolą ten stronny dekoracyjny. Przepełniony dekoratem barok dojrzały lub kółki, z czego przykładu mówimy u świętej Anny. No i zobaczmy, tutaj te cechy typowe dla kościołów, które jest bardziej szeroka, bardzo szeroka noga i jeszcze szersza niż u świętej Anny. Mam nadzieję, że Państwo to widzą. Kaplice i to widać, że to są ewidentnie kaplice, bo to przejście z kaplic do kaplic, te portale, to są typowe portale, a nie wielkie łuki arkadowe, jak u świętej Anny. I jak tu kiedyś Państwo sobie przyjdą, albo dzisiaj zwróćcie jeszcze raz na te czarne, marmurowe portale, tu się tak wykształcił tak zwany styl wazów, nie jest często poruszany, no ale wątpię, żeby ktoś sobie Państwa to pytał, no ale czasami się to używa tego określenia. To jest taki wczesny, suchy, monumentalny, nieprzyładowany dekoracją styl wazów. Możemy go też oglądać, ale on jest bardziej rozwinięty, już taki bogatszy, właśnie w tej sali audiencjonalnej pod ptakami, z tym wspaniałym kominkiem. Mamy tutaj Szkoda, że tego na zewnątrz nie pokazałam, bo jak Państwo wyjdą na zewnątrz, to pierwsza kondygnacja to są kapitele, no teraz nie pamiętam, które, w każdym razie różne są, na pierwszej kondygnacji są powiedzmy koreńskie, a u góry kompozytowe. Można zobaczyć różnicę. Czasami się można było zastanawiać, jaka jest różnica. Ja przypomnę, kompozytowe są po prostu grubsze, jędrne, takie jakby obfite woluty. A te w koreńskich, te wolutki mają takie delikatniejsze. Tutaj oczywiście mamy już jednolity system, tak zwany wielki porządek, składający się z potężnych pilastrów, które dekorują olbrzymie filary między nawami a kaplicami bocznymi. I układ jest taki, że nawie głównie odpowiadają te trzy kaplice z jednej i z drugiej strony. Nawet jest również bardzo szeroki, ale niewydatny. Nad całością w krzyżu mamy wielką, monumentalną kopułę. Efekt miał być taki, dla zwykłych maluczkich, jak nie docenialiby różnych aspektów sztuki w miejscu. Oni wchodząc do świątyni, pierwsze co robią, porywa nas coś takiego, bije blask z kopuły. Przy dzisiejszych warunkach oświetleniowych jednak ta kopuła też błyszczy blaskiem, jakimś tam światłem. Jak jest jaśniej w lecie, to rzeczywiście jest snop światła i to jest automatyczne. To jest jakieś takie porywanie do góry. Kopuła jest bowiem elementem bardzo atrakcyjnym w architekturze. Ale kościół ten zyskał też bardzo ciekawy program ikonograficzny, nie tak bogaty jak ten u świętej Anny, bo uzyskał dekorację w kontrze apsydy, bo u świętej Anny ma pamiętać, że teraz prezbiterium jest prosto zakończone. Tym się różni na przykład w sensie planu i bryły. Tu mamy prezbiterium płytkie, ale zakończone apsydą. W związku z tym w kontrze apsydy pojawia nam się dekoracja piłkowa. To jest kościół dużo wcześniejszy niż świętej Anny. Na pewno nie będzie to Baltazar Fontana. Baltazarem Fontaną, proszę Państwa, jest tak, że on prawie wszystkie sztuki w Krakowie robił, oprócz Piotra i Pawła. Tutaj mamy Jana Chrzciciela Falconiego. Jemu się przypisuje tutaj te dekoracje. Jest to, można powiedzieć, rzeźbiarz, który pracował też dla Zygmunta III Wazy w tym kompleksie Zamku Królewskiego. Pamiętają Państwo kaplicę przy pod ptakami. To robił też Falcon. No i zobaczmy, co jest w tej bogatej dekoracji piłkowej w apsydzie. Mamy tam dwóch świętych. Może od wezwania. Wezwanie jest Piotr i Paweł. Nie jest przypadkowe, bo w czasie panowania Zygmunta III Wazy, my możemy go dzisiaj za to krytykować, ale on był przekonany, że miał rację. Chciał doprowadzić do zjednoczenia kościoła, jakiego? Papieskiego, zachodniego, katolickiego, z kościołem prawosławnym. Rządząc pierwszą Rzeczpospolitą, w granicach Polski miał mnóstwo prawosławnych na Kresach Wschodnich. I dokonał tak zwanej Unii Brzeskiej, z historii może Państwo kojarzą, na mocy której podporządkował Kościół prawosławny w Polsce papieżowi. Na zasadzie, że oni w sensie odrębności liturgii nie zmieniają, ale uznają za swoją głowę Kościoła papieża. Oczywiście zrobił to decyzją administracyjną, wiele ludzi do tego wnosi, ale summa summarum powstanie w wyniku tej decyzji Kościół nazywany dzisiaj unickim albo grekokatolickim. Stąd jego niesamowite ambicje związane z wyprawą moskiewską, rok 1609-610, bitwa pod Kuszynem i plany osadzenia na tronie moskiewskim. Rosjanie się zgodzili, pamiętają Państwo, to jest tak zwana w Rosji Wielka Smuta, my to nazywamy Dimitriadą, Władysława, syna Zygmunta. A Zygmunt się nie zgadza na to. Po pierwsze się nie zgadza dlatego, że ja życzę sobie, by Władysław zmieniał wyznanie, bo Rosjanie powiedzieli, owszem, może być, ale musi przejść na prawosławie. A druga rzecz, ambicje miał takie, że to on chciał być carem Rosji. Pomijam kwestie ambicjonalne i prestiżowe, ale jednym z głównych motywów było to, że to, co zrobił Rzeczpospolitej w 1596 roku, chciał rozszerzyć na ziemię Rosji, czyli dokonać podporządkowania, a w ówczesnym sensie zjednoczenia chrześcijaństwa prawosławnego z katolickim. I dlatego są te dwa, to wezwanie Piotra i Pawła. Piotr jest symbolem Kościoła Zachodniego i papiestwa, a Paweł był nazywany apostołem Wschodu. Stąd ten element. Popatrzmy teraz na ołtarz. Mamy w ołtarzu dwa trony. Widzimy? Dwa trony. Te trony podtrzymywane są przez doktorów Kościoła. I tak. Tron po tej stronie jest to tron symbolizujący tron papiestwa w Rzymie. I podtrzymują go dwaj doktorzy Kościoła, czyli święty Hieronim i Ambroży. To są doktorzy Kościoła Zachodniego. Ten drugi tron podtrzymywany jest przez dwóch kolejnych doktorów, Grzegorza i Augustyna. Tak. Ale to... Czterech. To tutaj jest Augustyn, po zachodniej stronie musi być Augustyn i Hieronim, bo ma kapelusz, widzimy ten charakterystyczny, Augustyn i Hieronim, a tu będzie Grzegorz i Ambroży po stronie wschodniej. I ten program miał właśnie być zapowiedzią tych planów jednoczenia Kościoła. No i w górze mamy świętych, ale też w tej głównej scenie mamy świętego Piotra i świętego Pawła, którzy podają sobie ręce. Widzimy? W tym kościele została zawarta tak naprawdę idea. Ona z perspektywy historii jest bardzo krytykowana, bo jak to można ludziom zmieniać religię i do tego nakłaniać. Ta decyzja tak naprawdę dla grekokatolików przez lata była męką, bo oni później pod panowaniem carskim byli traktowani jak zdrajcy i byli jeszcze bardziej prześladowani, mówię o unitach, niż katolicy, bo przez prawosławnych byli traktowani po prostu jako odszczepieńcy, zdrajcy. Natomiast jeżeli popatrzymy na to z perspektywy jednoczenia chrześcijaństwa, to była rzecz rzeczywiście piękna i chlubna. Przy czym to takie były czasy, że próbowano je wprowadzać na zasadzie przymusu, decyzji monarszej, my byśmy to dzisiaj powiedzieli, decyzji administracyjnej. Poza tym, jak widzicie Państwo, korpus nawowy ma skromną dekorację. Troszeczkę to się zmienia w kaplicach. Kaplice mają różne programy, natomiast ja uważam, że wyjątkowo ciekawa jest właśnie ta pod wezwaniem Kluczy Świętej, którą widzimy. Bo oto ten architektoniczny ołtarz i widzimy wczesny barok. Architektoniczne podziały, wszystko równo, w jednej jakby płaszczyźnie. Nic nie jest poustawiane ukośnie. Widzimy? I tu wśród dekoracji mamy cztery postaci alegoryczne. I są to postaci, które symbolizują cztery kontynenty. Najbardziej ciekawe są te u góry postaci, które oni mają symbolizować Amerykę. Mamy tam w biurokusza postać. Ta na dole, co widzimy z papugą, taki typ negro idealny, to jest Afryka. Tu oczywiście to najbardziej strojna, Europa i Azja, a u samej góry dwa nowe kontynenty odkryte w Ameryce. No to jest taka ciekawostka, jak się szuka takich reperkusji na ziemiach polskich, znajomości, że się świat nam bardzo istotnie poszerzył, to oczywiście pierwszym z takich elementów jest to globus jagielloński. Co prawda tamten kontynent Ameryki wykreślony jest trochę naiwnie i nie do końca głupio, ale jest. Później się nam pojawiają Murzyni, na przykład na kamienicy, tam na rogu rynku i floriańskiej. Murzyni na przykład w ołtarzu maryjańskim. Oni byli już wcześniej, ale też byli elementem egzotyki i takiej jakby wiedzy krakowian, że świat jest szerszy i ludzie to nie tylko my biali, ale inni. A to jest jakby kolejny element tej układanki. No i oczywiście... Rybacki. Ale jeszcze, co jeszcze znamy, proszę Państwa? Araz z globusem. Tam też nie ma jako takiej Ameryki i tego kontynentu, ale skoro jest ten świat zaznaczony jako glob, też o tym by świadczył, że jakby wśród warstwy wykształconych ludzi tu w Polsce świadomość poszerzania horyzontów była bardzo duża i nie mamy się czego wstydzić dla przeciętnych zależnienia. No tak, ale że zasięg, bo nie wiem, czy Państwo widzą, skąd ten XV wieku, to ludzie znali dla 10% ówczesnej powierzchni lądów na dzisiejszej ziemi. No i to się oczywiście z biegiem czasu, tak zwana horyzont się powiększa, nie? Że mieliśmy coraz większą świadomość, że ten zasięg terytorialny jest coraz większy. Jeden z obiektów. Tutaj w kościele świętego Piotra i Pawła to jest oczywiście krypta, gdzie oprócz pochówków ważnych rodów magnackich pochowany jest Piotr Starka. Tu taka uwaga przewodnika, można tam zejść i opowiada się, że Piotr Starka jest blisko Boga i można na kartkach zgłaszać życzenia, prośby, modlitwy i ma pomoc na pomoc. Także rzeczywiście autentycznie ludzie tam przychodzą, piszą prośby. Trudno mi powiedzieć, jak się z nimi, ale grupę na pewno taka rzecz mogłaby zainteresować, więc można tam przy sarkofagu Piotra Starki taką prośbę złożyć. No i bardzo piękny pomnik epitafijny w prezbiterium. Biskupa Andrzeja Trzewickiego. To nie wiem, czy Państwo chcą tam sobie wejść. No dobrze. Dobrze, a teraz wśród pytań na przewodnika jest pytanie, w którym kościele znajduje się pomnik Piusa IX? No i Państwo, jeżeli siedzicie głębiej, to nie zobaczycie, ale tu jak sobie stoicie, to zobaczycie pomnik Piusa IX. Papieża. Widzimy? Właśnie tutaj u Piotra i Pawła jest to dzieło rzeźbiarza Onesława Gadomskiego. A czemu on tu jest? Także proszę pamiętać, że jest tutaj taka rzeźba. To jest jedna z rzeźb, które widzimy. To jest dzieło, pracował tu przy wykonywaniu różnych pomników, też Stanisław Wyspiański, przepraszam, Franciszek Wyspiański, ojciec Stanisława. Nie tablica, tylko jedną z rzeźb tutaj, dla jednego z nich. Pomnik taki upamiętniający. Był rzeźbiarzem. Wiadomo, po kim Stanisław odziedziczył talent artystyczny. Natomiast no, nie osiągnął kariery, to na razie nie taką jak Wyspiański. Też miał trudny żywot jako artysta. Czyli praktycznie żonę szybko stracił, a sam Wyspiański matkę. Wyspiański miał 7 lat. Właściwie był na wychowaniu ciotki, bo no tutaj prowadząc artystyczny tryb życia, no Franciszek Wyspiański nie był w stanie zapewnić opieki dziecku. Ale jako małe dziecko na pewno Wyspiański ojca pamiętał. I pracownie Franciszek Wyspiański miał długi lot ulicy Karolinki na Warmii. Także dorastał w nim Wyspiański w cieniu Wzgórza Wawelskiego. Proszę Państwa, myślę, że to wszystko. Poproszę sobie jeszcze przejść przez kaplicę i zobaczyć dekorację Jana Chrzciciela Falkoniego. Ona jest inna. Ona jest taka druga, proszę zwrócić uwagę. Ta krzyżakowska dekoracja fontanny jest delikatniejsza w tym względzie, że jakby wynika, wypływa delikatnie, wynurza się z faktury ściany. A piórki wcześniejsze z obydwa roku są grubsze, takie bardziej plastyczne, co doskonale widać w tych zwieńczeniach kaplic bocznych. A jakie tu jest stopień? Polepkowe z metami, takie samo jak w świętej. Potężne, znane, wspaniałe, świetnie się tu udają serca, to nawet podobnie jak w świętej. Ale nawet akustyka tu jest lepsza, bo przestrzeń jest mniej, znaczy dźwięk mniej się rozwija, prawda? Tak jak Państwo obserwują, mają malowanie w domu, to takie jest echo. A jak są wszystkie meble, to tak normalnie, prawda? No to co? Dzień dobry.